aspaldian ez da gure txean ogirik ikusi, baina gau txitsitak barra izango da noski oso arrote bizigera ezin osaturik zenbat aldiz eguerdia oraindik bara gau bai janata edan alabirulan da jango tedegu dan alabirula gau bai janata edan alabirulan da jango tedegu dan alabirula martopilak egiteko hartoa egiteko aitaka zosaldu zuen anega bat hartu talo esne jateko gaude zareturik seitalo jarriko nituken